Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ja, godmorgen og velkommen til 55 minutter med aktier og investeringsdebat. I dag, der tager vi de virkelig lange briller på og undersøger et af de måske mest interessante temaer i vores tid, nemlig den teknologiske udvikling, og det gør vi sammen med dig, Morten Springborg. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Du er temaspecialist hos investeringsforeningen Sea Worldwide, og det er jo noget, I arbejder stærkt med over hos Sea Worldwide, altså temaer. Det er blandt andet dig, der sidder og holder øje med, hvad der egentlig sker derude på den store front. Morten, hvordan finder du ud af, hvad der egentlig er et egentligt tema, og hvad der bare er et forbigående modefænomen? For os er det jo vigtigt, at der er en underliggende indtjeningsvækst i de virksomheder, som vi skal investere i. Og vi kigger meget på selskabernes evne til at have et relativt højt og voksende afkast på investeret kapital. Så indtjening og pricing power er utrolig vigtigt for os, når vi skal investere ud fra temaer. Og det er jo også i den forbindelse, at altså man kan kigge på sådan noget som 3D-print, som har været meget hot i mange år. Og som også på aktiemarkederne kørte meget voldsomt op og totalt kollapsede. Det var en vogn, som vi ikke hoppede med på, fordi vi ikke rigtig kunne se, på den korte bane i hvert fald, at de her selskaber var i stand til at drive en indtjeningsudvikling, som levede op til de krav, som vi har til vores investeringer. Så noget kan altså godt vise sig at være et tema, men et tema, der ligesom skal modnes lidt mere, før end I hopper på? Ja, også fordi vi mener, at hvis man hopper på de aller tidligste tendenser, så lever man med en meget, meget stor risiko i porteføljen. Det er svært selv for os professionelle at vurdere, om der er hold i de her meget, meget tidlige trende. Så vi vil gerne lige se lidt verifikation i markedet, om tingene holder. Noget andet, som selvfølgelig kører meget, meget på i øjeblikket, eller i disse år, og kommer til at gøre det i mange, mange år fremover, det er jo sådan noget som e-handel. Og hvor man kan debattere, om der er en underliggende indtjeningsudvikling i de selskaber. Og der har vi jo så et selskab, for eksempel som Amazon, som jo siges ikke rigtigt at tjene penge, og de har en uendelig høj PE, fordi de tjener ikke penge. Og der kan man så se på forretningsmodellen, som Amazon har, de rent faktisk genererer noget cashflow, og historisk har været i stand til at funde sin meget, meget kraftige vækst. Så jeg vil falde tilbage til at sige, at hvis vi skal hoppe med på de her trende her og investere vores penge i det, så skal der være basis for en positiv indtjeningsudvikling og god afkast på investeret kapital. Mm. Hvor mange temaer kan I arbejde med på en gang, Morten, over hos Sea Worldwide? Altså, vi holder vel øje med en 40-50 temaer, hvor jeg vil sige, at vi har måske eksponeringer til måske halvdelen af dem. Og resten, det er sådan noget, som er vigtigt at holde øje med, fordi det på et tidspunkt kan komme i spil, eller det er noget, som påvirker verdensøkonomien som sådan. Altså et godt eksempel er jo selvfølgelig blockchain, som vi ikke har investeringer i, men som er vigtigt for de virksomheder, som vi investerer i. Mm. Så vidt, altså en lille kort introduktion om temaer fra Sea Worldwide, og lad mig også bare lige til de lyttere, der måske ikke lige er klar over det, det er altså Sea Worldwide, som jo altså tidligere hed Carnegie. I skiftede altså navn her i 2017. Ja, og Carnegie Asset Management. I har ikke noget med investeringsbanken at gøre, bare for at slå det fast. Så fik vi lige den på plads også, hvis man synes, at man kender Mortens stemme, men ikke lige kunne få det til at falde sammen med det her Sea Worldwide. Nå, godmorgen og velkommen også til dig, herr Persson. Jamen, godmorgen. Lars. Til fornøjen, yes. Som du jo hedder, ja. Vores portefølje for det valg, og tekniske analytiker her i Millionærklubben. Lad os se at få lukket op for det her aktiemarked, som det ser ud denne onsdag. Herr Persson, hvad sker der derude? Jamen, så er der lidt medvind på cykelstien til Genmap. Efter mange svære slag her de sidste par måneder, så er der kommet salgstal, og det går jo faktisk stadigvæk godt for det her Dazalex. Så glade investorer og et glad marked. Investorer, der står og råber, I told you so, garanteret. Yes. Fordi det har jo sådan set været sådan relativt pæne historier stadigvæk ude for det her selskab. Men altså, aktien er altså alligevel gået en del ned her på det seneste. Det må man sige, Men det har jo også været, ligesom om der dukker konkurrenter op på skibet, var jeg lige vil sige, på himmelrummet, eller hvor man nu kigger hen. Jamen, der er jo faktisk ved at komme lidt konkurrenter, og det kan jo godt være, at den her guldkalv får lidt konkurrence, måske lidt hurtigere, end man har regnet med, og det er måske nogle af de ting, der vi ser i aktiekursen, at den bevæger sig lidt nedad. Mm. Men ellers så er det jo en morgen, hvor der er jo ikke nogen danske regnskaber, der sådan er tøffe ud, men jeg har et enkelt regnskab i min portefølje, Skistar, som har jo de her forskellige anlæg rundt omkring, både i Norge og i Sverige og nede sydpå, og bookningerne er øget med 2%, så vi er oppe på en bookningsprocent på 80, et underskud på lige omkring 179 millioner svenske kroner, så det er, som det skal være, fordi pengene begynder jo først at blive tjent nu her i den her sæsondel. De kommer ind i deres højsæson, så det ser ud, som det plejer, faktisk. Så. Men Lars Persson, om end jeg holder meget af at stå på ski sådan helt personligt, så har jeg altså ikke rigtig nogen idé om, hvordan og hvorledes, at udviklingen normalt er i de her selskaber, som laver den slags, som skistak gør, altså anlæg og bookninger og alt muligt, en øgning på 2%, er det meget eller lidt i den der verden? Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo svært at få booket 100%, det vil man sjældent se. Det er nok kun i højsæsonen, så en forbookning på omkring 80%, det synes jeg egentlig lyder som en rigtig god case. Okay. Der er ikke meget at skulle sælge billigt ud. Der skal ikke køres mange tilbud. Man er faktisk sådan nogenlunde fuldt booket. Aktien falder en lille smule tilbage, men ja, jeg tror egentlig, at det er sådan, som markedet har set, at det skulle være. Et andet selskab, der er kommet ud, det er Cabal. Inden for tøjbranchen, vi havde også MQ i går, der kom ud med tøjregning. Det er også et tøjfirma. Og de har lidt svært ved at følge med udviklingen, de der tøjselskaber. De der lidt mindre tøjselskaber. Ja, hende som Aarhus har også haft problemer. Så den falder også lidt tilbage. Jeg så den var nede med omkring en 4-5% for morgenstunden af. Så ja, det er stadigvæk lidt svært for de her tøjselskaber at konkurrere, apropos det med nethandel, hvis man ikke er helt op på beatet, ikke? Så, ja, så det er jo så detailhandlen generelt, der ikke har det specielt godt, ja, vel nærmest nogen steder i verden. Lars Persson, lad os lige blive ved det danske marked og ser på din skærm, som du altså har tændt her for mig. Pandora er oppe. Hvad sker der der? Nå, men jeg tror egentlig også bare, at nogle af shorterne er ved at lukke deres positioner. Vi så også et andet selskab, der fik lukket nogle short-positioner i går. Det kan vi lige komme ind på bagefter. Men også, vi har jo set en lidt positiv tendens i Pandora her det seneste stykke tid. Og jamen altså, det kan jo på et eller andet tidspunkt, så får shorterne jo også har fået så meget ret, at de tænker, jamen nu vil vi godt lukke vores position og tage gevinsten hjem, og bøgerne skal jo også til at lukkes for i år, så det kan jo godt være, at de tænker, jamen den her negative case, som vi har haft på Pandora, den lukker vi for i år, og så må vi så se, om vi vil genetablere den i 18, ikke? Så, men den er jo faldet fra omkring 900 og var nede at kysse 550 og ligger nu i en 645-650, så ja. Så rent teknisk, herr Persson, kunne det være en aktie, du kunne finde på at samle op? Jamen det kunne det godt, faktisk. De første indikationer er, der begyndte at ses i trenden, at vi også hørte Tom Hovgaard været hurtigt ude og samle op. Jeg synes, det måske stadigvæk var lidt af en faldende kniv der, men der er etableret noget bundformation omkring de der 550, så ja, de første købsignaler er tækket ind, så er det spørgsmål om det er en rigtig trendvending, vi ser, eller om det er nogle falske købsignaler, så indtil da vil jeg godt have lidt mere momentum med i markedet, eller ind i aktien, inden jeg begynder at købe den i hvert fald. Lars Persson, lad os lige runde de overordnede indeks, inden at vi hopper videre til dagens emne. Hvordan har vi ledet ser det ud rundt omkring os i Europa? Jamen, Tyskland er helt uforandret. Nej, undskyld, op med 0,25, og Sverige uforandret, og så Danmark og Norge lidt op, og Finland, ja, det er uforandret. Så det er sådan, ja, det er jo stille morgen. Vi nærmer os bøgernes lukning, og måske er der nogen, der ikke har lyst til at tage så mange store positioner? Det kan også være, at de bare sidder og lurer lidt på hinanden og afventer. Hvad gør nu de andre i markedet? Skal vi nu have noget sektorrotation? Det ser vi nogle gange, at der lige pludselig opstår noget sektorrotation, hvor der er nogen, der finder ud af, jamen nu synes de, at nogle brancher er blevet for dyre, og nogle er måske undervægtet i forhold til det, de skal investere i for 2018. Så det kan også være noget af det, vi ser de næste par dage, at der kommer sådan noget rotation stille og roligt. Ja, og Lars Persson, det er jo, som du siger, vi nærmer os årsafslutning. Hvad gør du egentlig her de sidste par dage, inden vi skal til at lukke ned for juleferien? Jeg ved godt, der er et par dage imellem jul og nytår, hvor du også kan handle, men der sker vel næppe så meget de dage, så der skal vel handles nu, hvis der skal handles. Ja, der skal jo sælges lidt ud, for vi skal jo ned på 250.000, så vi skal jo, selvom jeg ikke kom så højt op i år som nogle af de andre herrer, så skal jeg jo sælge lidt ud af nogle af mine aktier, så jeg har et par stykker, jeg vil sælge lidt ud af og tage nogle tab og måske nogle gevinster, og så være klar til det nye år 2018. Og du tror, du slipper med at bare sige, jeg har nogle stykker. Hvad er det for nogle stykker, du skal sælge ud af? Jamen, en af dem, som er jo SAS, der har været i en faldende trend her det seneste stykke tid, så det sjove var, at du havde jo to gamle genavpotter der i går i Radio 24/7, Mogens Vad og Lars Svendsen, der stod og skældte de her computerhandler ud. Men, og shorterne, ja. Og det har jo været shorte noget tid, SAS. Allen R hedder den, eller ALN, og så R. Det er et svensk firma faktisk, der har ligget og shortet SAS-aktien, og måske tjent rigtig godt på den. Men i går, der skulle de ligesom købe aktierne tilbage, og det endte jo så med, at SAS-aktien begyndte at flyve en lille smule med omkring 3%. Men stadigvæk så har den her faldende trend, og de ser selv lidt sorte skyer ude i horisonten. Så jamen, jeg tænker, at luftfart, der skal altid kæmpe som billetpriser og sæder og gode slottider og så videre, så videre. Så jeg tænker, at jeg tjente ikke selv noget på den, men hjemme i min firma, der sagde jeg til kunderne, de skulle købe, da den var nede omkring ved 12, og nu ligger den omkring de her 17 stykker, så jeg tænker, jamen de har egentlig fået en meget god gevinst, og så må jeg også hellere hoppe ud, fordi når jeg siger selv til mine kunder, så må jeg også selv agere lige så. Så jeg tager det lille tab, jeg har i SAS, og så må jeg jo købe ind i den igen, hvis den vender rundt og kommer op over de 18,5 eller lige der omkring om 19, så kan der komme nogle nye købsignaler. Så SAS skal ud af Lars Perssons yes. portefølje. Om det sker her i løbet af den næste time, det ved jeg ikke rigtigt. Lars Persson, giv lyd fra dig, hvis du står og handler i hvert fald. Ja, du lytter til Morten jo. Ja, det skal vi også. Du lytter lige nu til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har besøg af Morten Springborg fra Sea Worldwide. Lars Persson er også med os i studiet. Vi holder selvfølgelig øje med de aktuelle markeder også. Blandt andet den svenske Riksbank, som kommer ud med en rentemeddelelse 9.30, Lars Persson, det må du lige have et øje på, hvis der skal ske et eller andet på den front. Det er også december, det betyder, at vi juler. Det gør vi inde på Facebook. Der er en lille quiz kørende. Du kan gå ind på vores Facebook-side, som bare hedder Millionærklubben, og holde øje med, hvad der foregår der. Der kan du altså være med til at vinde små præmier her i slutningen af året. Hvis du vil være med os på mailen eller har spørgsmål til det, vi står og taler om her i den her udsendelse, så er du selvfølgelig også som altid velkommen til at skrive til os. Adressen er mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Det kan næppe komme bag på nogen, at den teknologiske udvikling er i rivende udvikling, men hvad ligger der egentlig i det begreb? Hvad er tidsperspektiverne, og hvordan investerer man ind i sådan en udvikling? Ja, det skal du hjælpe os med at blive klogere på, Morten Springborg. Som sagt er du temaspecialist hos Sea Worldwide. Jeg ved, Morten, at du mener, at vi står over for et udviklingstrin af verdenshistoriske dimensioner, og jeg taler ikke sådan om menneskets historie, men simpelthen helt konkret om verdenshistorien. Kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på den sag? Jo, men før vi kommer dertil, så er det måske relevant at lige at tage et skridt tilbage og lige bemærke, hvordan aktiemarkedet normalt har handlet de aktier, vi kommer til at tale om. Mm-hmm. Fordi det, vi skal tale om i dag, det er semiconductor chips, det er memory-producenter, det er selskaber, som har haft historisk en meget, meget cyklisk indtjeningsudvikling. Boom og bust. Drevet af typisk af PC-salget, om det var godt eller skidt, og senere hen, om hvorvidt at mobiltelefoner solgte godt eller ikke godt i det givne kvartal. Der er stadigvæk en opfattelse blandt de fleste investorer om, at de her selskaber, de er meget, meget cykliske. Det, som vi mener, er, at der er en underliggende strukturel ændring, som driver en meget, meget bredere base for indtjening i de her selskaber i årene fremover. Og det betyder, at der vil stadigvæk være en cyklikalitet, men den kommer til at være mindre. Men det vil stadigvæk være noget af det mere risikable aktiemarked, det vi skal tale om. Og derfor skal folk lige også forholde sig til det her, når vi taler om det. Det kan lyde forjættende, men det skal være en moderat del af ens opsparing, som potentielt går i det her segment af aktiemarkedet. Man skal altid tænke på sin portefølje som en veldiversificeret portefølje. Og med det in mente, så kan vi så springe ud i temaet for i dag. Jeg skrev for nyligt en rapport, som jeg kaldte den kambriske eksplosion i teknologi. Den kambriske eksplosion, den foregik for 542 millioner år siden. Og den beskrev en udvikling i evolutionen på jorden, hvor at levende liv på, eller liv på jorden gik fra at være meget simplistisk, meget enkelt, meget fossilede organismer, til lige pludselig i løbet af en meget, meget kort geologisk periode at udvikle sig enormt hurtigt. Således at man fik en meget, meget stor kompleksitet i de organismer, som der levede på jorden. Og da Darwin for eksempel der i, jeg tror, 1850'erne kiggede på det her, han fandt i fossiler i stenene, så kunne han se det her enormt hurtige skift, og han kunne ikke forklare det. For cirka 10 år siden var der en fyr, der hed Andrew Howard, som kom op med en teori om, hvordan det her kunne lade sig gøre så hurtigt for 540 millioner år siden. Hvordan kunne organismer udvikle sig så hurtigt? Og det, som han påpegede, det var, at man på det tidspunkt kunne se, at der var organismer eller individer, som begyndte at få sensorer. I det her tilfælde evnen til at orientere sig visuelt i sit miljø. Og det gør jo, at det er en fundamental forandring af livsbetingelser, at der er nogle organismer, som er i stand til at se, og andre ikke er i stand til at se. Mm-hmm. Så kan man lige pludselig gå ind og blive hunter, eller jæger og bytte. Og hvis man er bytte og endnu ikke har udviklet sine sanser, så bliver man nødt til virkelig at oppe sig, og så udvikle sig hurtigt. Så det var det, der skete, en evolutionær revolution for 540 millioner år siden, som vi i dag kalder den kambriske eksplosion. Altså små bitte kryb og kravl, der lige pludselig begyndte at få øjne, for at sige det sådan ret banalt. Ja, fuldstændig rigtigt. Og hørelser og alle de andre sensorer, som vi i dag tager for givet, mm-hmm. som vi har. Og det var jo altså skelsættende for evolutionen på jorden. Der findes en mand, som hedder Masayoshi Son, som er grundlægger af SoftBank i Japan. Og han var ude at tale sidste år om denne her kambriske eksplosion i teknologi. Og det, han taler om, det er, at det, som der kommer til at ske de næste 20 år, vil være at sidestille med den kambriske eksplosion for 540 millioner år siden. Og hans historie, det er, at i forbindelse med, at vi udbygger Internet of Things, tingenes internet, mm-hmm. Det er, at vi forbinder alt på jordkloden til internettet og begynder at opsamle information fra de her yderste punkter i vores internetorganisme på jorden, så vil der ske dramatiske forandringer i, hvad skal vi sige, de generelle livsbetingelser på jorden, fordi alt vil være i stand til at få en eller anden form for evne til at opfatte, hvad der sker omkring sig. Mm-hmm. Det vil selvfølgelig gælde vores maskiner, som vi ser i øjeblikket. Altså, vi har jo gennem flere år nu snakket om, at bilerne er på vej mod at blive selvkørende, for eksempel. Det er et eksempel på den her teknologiske acceleration, hvor at maskinen får evnen til at orientere sig ved hjælp af kameraer, for eksempel. Mm. Eller radar, eller lidar, eller hvad det alt sammen hedder. Og Masayoshi Son, han har en interesse i det her, fordi for et par år siden købte han et engelsk selskab, der hedder Arm Technologies. Og Arm Technologies er et selskab, som designer chips, og har været ekstremt succesfulde, og faktisk har de skubbet så meget ved en af de helt dominerende selskaber, Intel, at man kan stille spørgsmålstegn ved Intels langsigtede muligheder for fortsat vækst, fordi Arm har fuldstændig sat sig på mobilenheders, de chips, der er i mobilenhederne. Så i dag er det sådan, at for eksempel Arm har 95% markedsandel i vores mobiltelefoner, i vores smartphones i verden i dag. Og det har de været i stand til, fordi de simpelthen bare har designet, altså de producerer dem ikke selv, de designer, og så sælger de den her viden til chipproducenter, som så udnytter den design, som Arm har lavet. Og det har de været i stand til at blive, fordi de har designet chips, som har været meget kraftfulde, samtidig med, at de også har haft et meget lavt energiforbrug. Og det der med et lavt energiforbrug er selvfølgelig enormt vigtigt, når vi begynder at snakke om, at vi skal have computere helt ude i de yderste tentakler af internettet. Arm kommer til sandsynligvis at være i stand til at fastholde sin meget dominerende position i takt med, at alle de her ting skal udbygges i årene fremover. Mm. Men Morten, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis vi skal sammenligne den nuværende tid, altså lige her, hvor vi står her nu, og den teknologiske udvikling, som ligger foran os, med den her kambriske tidsperiode på 540 millioner år siden, altså alt ændrer sig. Og det kan også meget vel være, at alt kommer til at ændre sig med den teknologiske udvikling, som vi ser det lige nu. Der er i hvert fald noget, der peger derpå, men hvis alt ændrer sig, hvordan i alverden griber man så investeringsfaget an? Altså fordi, så er der jo intet, der er, som vi kender det, og hvordan i alverden skal man kunne agere i sådan en verden og prøve at se fremad? Jo, men altså man kan jo tage de små bidder en dag ad gangen, om jeg så må sige, eller en kort periode ad gangen. Og så bare komme tilbage til det, som jeg siger, at jeg tror på, at det her det fundamentalt ændrer vilkårene for de selskaber, som er leverandører ind til den her historie. Fordi markedet ekspanderer meget, meget voldsomt for mange af de her selskaber, som i dag betragtes som værende meget cykliske. Og den her Internet of Things udbygning over de næste 20 år. Visionen er, som Son siger, at han forventer sig, at vi vil få 1.000 milliarder internetopkoblinger. Altså, vi er 7,5 milliarder mennesker på jorden. Mm. Og han forestiller sig altså, at vi skal have 1.000 milliarder IoT-installationer over de næste 20 år. Det er faktisk et enormt stort tal, som man selvfølgelig kan debattere, og jeg har ikke nogen holdning til, om tallet er rigtigt. Men jeg tror, at hans retning er rigtig. Hvor kommer han frem til det tal? Altså, sådan, det er et rigtig godt spørgsmål, det kan jeg ikke svare på. Okay. Men der ligger en fin præsentation på nettet fra november 16, hvor man kan se ham tale om det, hvis man søger på Mr. Sun og SoftBank, og så Cambrian Explosion i november 16, så kan man se hans vision. Ja. Jeg vil sige, at jeg til i stor udstrækning faktisk har købt den, men selvfølgelig ikke... jeg skulle sige, den kvantitative vision, men mere det kvalitative retning på det her, fordi vi kan se det allerede i dag. Men vi er altså i den meget, meget tidlige fase af en S-kurve, som vi kalder det, som kommer til at accelerere voldsomt i over de næste år. Og det, som vi som investorer så gør, det er, at vi forholder os til det her. Vi tror på, retningen er rigtig, og så prøver vi at positionere vores portefølje til det. Mm. Og så tænker vi ikke så meget på den kortsigtede støj, fordi vi er langsigtede investorer. Vi tager minimum investeringer på 3-5 års sigt. Den her historie, den kommer til at køre de næste 20 år. Og i dag vil man kunne, tror jeg, købe ind i selskaber, som vil se en massiv udvidelse af deres indtjeningsvækst, eller indtjeningsevne de næste 20 år. Mm. Men det er klart, der kommer til at være støj på linjen undervejs, og vi kommer til at få nogle konjunkturcykler, som kommer til at være meget voldsomme med de her selskaber, fordi det er cykliske selskaber. Ja, det synes jeg er interessant også at dykke ned i Morten Springborg, fordi at Mr. Son der fra SoftBank, det er jo altså en telekommunikations- og internetvirksomhed, han taler vel sådan set også bare sin egen virksomhedssag, når han er ude med de her udmeldinger? Fuldstændig. Mm. Han har også for nylig lanceret en 100 milliarder dollar investmentfond, hvor han skal købe typiske opstartsteknologiselskaber. Han er fundet af blandt andet af mellemøstlige Sovereign Wealth Funds. Så han er langt ude på den teknologiske kurve og på risikokurven, men han har også historisk været ekstremt succesfuld i at identificere tidlige investeringsmuligheder og er en af verdens mest succesfulde investorer. Mm. Men bare for at komme tilbage på sporet her, altså det, som vi snakker om, det er, at vi får en udbygning af IoT, og IoT'en, den kommer til at være for eksempel i vores biler, det er i vores smartphones, det er i vores byer, hvor vi får de her smart cities, hvor at alting bliver opkoblet, det er i overvågningssystemer. Bare kig på, hvad der sker i Kina i øjeblikket, hvor man snakker om, jeg tror, det er 700 millioner kameraer, som efterhånden vil blive installeret for at overvåge den kinesiske befolkning. Noget, som kineserne tilsyneladende ikke har noget problem med, fordi de føler, at det giver en bedre sikkerhed. Jeg er sikker på, at det også kommer til vores del af verdenen. Det er inden for sundhedssektoren, hvor at vi får flere og flere smart devices, som overvåger vores kropsfunktioner. Der går ikke lang tid før, at de her ting de er indbygget også i vores kroppe, og at vores sundhedsvæsen, vores praktiserende læge, vil kunne holde øje med, hvordan vores fysiske funktionalitet er, og tage forholdsregler, hvis der skulle være afvigelser i forhold til det, som er sundt for os. Og så er det selvfølgelig inden for industriel IoT, hvor vi allerede i dag begynder at se en udbygning, og hvor der er en voldsom kamp mellem de store industrikonglomerater, Siemens, GE for eksempel, som har deres forskellige industriplatforme, som de ønsker at rulle ud. Og det er alt sammen bygget op omkring en idé om, at de her maskiner skal alle sammen være sammenforbundne, og de skal være i stand til, at robotterne skal kunne træne hinanden ved hjælp af den data, som man opsamler og bliver bearbejdet med kunstig intelligens, etc. Vi har en investering i for eksempel Atlas Copco i vores portefølje. Atlas Copco har et projekt, hvor at de i dag prøver at opkoble ca. 80.000 maskiner, som de har stående rundt omkring globalt hos deres kunder, således at Atlas Copco vil være i stand til centralt at kunne overvåge funktionaliteten på de her maskiner og foretage det, vi kalder predictive maintenance på maskiner. ved hjælp af dataanalyse, hvor man kan se, at er der afvigelser på den måde, som maskinen fungerer på, så ved vi, at i løbet af en periode, så kommer der til at opstå det, og det er et problem, så måske skulle vi fikse det, før det opstår. Mm. Alt det her, det kræver, at man får sensorer helt ud i det yderste dele af internettet. Og det, der så sker her, det er jo, at i takt med, at de her IoT bliver udbygget, så får vi en enorm dataeksplosion. Vi taler om den her Moore's lov, og det er fordoblingen af regnekraften på en computerchip mellem hver andet eller hver tredje år. Den tror vi i øvrigt, den fortsætter til omkring 2030, og så skal vi til at finde på noget andet. Men det er en anden historie. Fordoblingshastigheden på verdens data i øjeblikket er 9-12 måneder. Det vil sige, at alt historisk data fordobles hver 9. til 12. måned. Og den fordoblingsrate, den bliver kortere og kortere. Mm. Vi er altså i en accelerationsfase på grund af udbygningen af det her IoT. Ja, vi er altså med eksponentiel vækst at gøre, og ja, der er jo rigtig meget, der tyder på, at vi mennesker bare er rigtig dårlige til at fatte, hvad det egentlig går ud på. Altså, vi kan også forholde os til det ned i en eller anden matematikbog, eller hvad ved jeg, men altså sådan i det virkelige levede liv, så har vi alligevel en lille bitte smule svært ved at fatte, hvad der foregår, når vi har med eksponentiel vækst at gøre. Morten Springborg, jeg kunne godt tænke mig, ja, lad mig også lige slå et slag for, hvis man synes, det er spændende at lytte til det her, så skulle man altså også tage og lytte til nogle af vores udsendelser her på Radio 24/7, der hedder Aflyttet med Anders Kærhult, der også kommer ind på mange af de her ting om, hvordan vi behandler alle de her data. Det er bare virkelig interessant, så gå lige ind og kig på det, kære lytter, hvis I er med her. Morten Springborg, det lyder til, at der er rigtig mange sektorer, ja, sådan nærmest alle sektorer, der kommer til at blive påvirket af det her kvantespring, som vi står overfor. På den anden side er der vel også nogen, som bliver fuldstændig udkonkurreret, altså sektorer, som kommer til at uddø, fordi de bare ikke kan være med på den her front. Har du blik for det? Ja, altså, i august var jeg inde og tale om bilsektoren, som jeg mener er strukturelt er udfordret. Der er en cyklisk gunstigt miljø, PT, der er et pænt indtjeningsniveau i bilsektoren, i hvert fald hvis man kigger på de større selskaber. Men jeg tror omvendt, at de bliver nødt til at bruge hovedparten af deres cashflow på at positionere sig til det her, hvor der så vil være en meget, meget stor usikkerhed om, hvad det er for en indtjening, de kommer til at se om 5-10 år. Så det der er et eksempel på en sektor, som vi mener ikke er investerbar i dag. Mm. Fordi vi er langsigtede investorer. Det kan godt være, hvis man har en kortere horisont, som Lav for eksempel, at man kan købe Daimler. Det er en glimrende sandsynligvis 6 måneders investering, fordi verdensøkonomien kører på alle navler lige nu. Men vi er stærkt usikre på den lange historie. Du tror ikke, de kan udvikle, altså, eller tænker du, det bliver så dyrt for dem? Altså, de bliver overhalet af nogle andre? Jamen, jeg tænker på, hvad er det egentlig, en bilproducent skal sælge om 10 år, når vi er overgået til en elektrisk, selvkørende platform, eller Uber. Mm. Ikke nødvendigvis, at Uber kommer til at overleve, men det bliver modellen, at hovedparten af den transport, der kommer til at foregå i de store byer, kommer til at være på en app-baseret platform. Og en sådan app-baseret platform, der vil dem, der kører bilerne, ikke være specielt fokuseret på, hvad det er for en bil. Mm. Og de vil ikke være villige til at betale en præmie for et brand. De vil bare have en transportydelse. Det er min vision. Ja. Og derfor, der kommer til at være vinder derude, og det er ikke kun, Tesla, som kommer til at vinde. Om de vinder, det har jeg heller ikke, det er jeg også uafklaret om. Det er meget, meget svært at se, hvem der vinderne kommer til at være. Der kommer til at være vindere, men de kommer ikke til at være ret mange. Mm. Og jeg tror på, at sektoren skal vende sig til, at de kommer til at se lavere indtjeningsevne end det, som man har set historisk. Mm. Men bare for at komme lidt tilbage på sporet her, altså der er nogle klare vinder af det her. Det er selvfølgelig cloud-selskaberne, dem, som aggregerer den her data. Og det er jo selskaber som Microsoft eller Amazon eller Google for eksempel, som ser en betydelig indtjening eller vækst og indtjeningsvækst faktisk også i disse år. Og så er der en lang række andre, som vi måske kan tage om lige et øjeblik, men jeg vil bare lige påpege, at den her koncentration af data i datacentrene, den er også vigtig, fordi den muliggør jo det næste, det her med, at vi udvikler meget, meget hurtigt kunstig intelligens. Altså en forudsætning for at udvikle kunstig intelligens er også, at man har dataen. Mm. Fordi det er dataen, der træner de neurale netværk, som er basis for den måde, som man nu opererer med kunstig intelligens. Og det er så springpunktet til den sektor, som vi så kan tage fat i nu, nemlig at for at træne de neurale netværk, så er du nødt til at have nogle meget, meget voldsomme, stærke computerchips. Og det her, vores selskab, som for eksempel NVIDIA, er blevet så aktuelt. De har haft en chip-teknologi, der hedder GPU, som man tidligere brugte til i gaming-sektoren, som viste sig meget anvendelig også til det her, vi kalder parallel processering af data, når man skal træne dybe neurale netværk til kunstig intelligens. Så vi har IoT, som driver en eksplosion i data, som driver et ønske om at uddrive viden fra den data. Tidligere har man ikke fået noget ud af den data, den har bare ligget der. Og nu har man så fundet ud af, at ved hjælp af dataanalyse og kunstig intelligens, der vil man kunne vride noget viden ud af den her data, som man så kan monetarisere, enten ved at sælge services eller sælge produkter. Eller ja, for eksempel Google, de gør det her hele tiden bare for at gøre deres eksisterende produkter bedre og bedre og bedre. Deres search-funktionalitet for eksempel, den er jo baseret på kunstig intelligens i dag. Og hvilket den ikke var for 10 år siden. Så de prøver hele tiden at gøre tingene bedre ved hjælp af kunstig intelligens. Og det driver undersektorer. Chip-producenterne er et område. Memory-producenter er et andet område. Memory er det mest cykliske inden for teknologi, skulle jeg mene. Mm. Men de sidste 2-3 år har vi haft en supercyklus inden for memory. Vi har faktisk set prisstigninger, hvilket er helt usædvanligt, og vi har for nogle af de her selskaber, så har vi 50-60% årlige indtjenings, eller undskyld, salgsvækst i en sektor, som tidligere var rimelig moden. Og det drives af, at al den her data selvfølgelig skal læres, og at i takt med, at man begynder at træne dataen i datacenteren med henblik på at uddrive viden af dem, så har man også brug for den her hukommelse memory. Der er en lang række selskaber, som lige pludselig har fået en jeg skulle sige, helt andre vækstbetingelser på grund af de her tendenser, vi har talt om. Men Morten Springborg, temaspecialist hos Sea Worldwide, er verden klar til det her? Fordi at, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du siger, der kommer simpelthen en eksplosion i data, og det er jo på en eller anden måde sådan en udvikling, som også må udbrede sig sådan i forskellige netværk. Altså jeg forestiller mig, at hvis der kommer en eksplosion i data, er det næste led i kæden så klar til at håndtere det allerede? Og hvad med det næste led efter det? Kommer der ikke nogen stopklodser, nogle flaskehalseproblemer i den her udvikling? Jeg ser det her som bare en naturlig videreudvikling af det, som har kørt på siden 2. verdenskrig, faktisk. Ikke? Altså det her, det er jo en videreudbygning af Moores lov, sådan set. Og det kommer til at køre nogle år endnu, så længe Moores lov fungerer. Og så derefter, så kan man så begynde at sige, så kan det godt være, at vi skal til at fokusere på noget helt andet. Og det kan også være, at vi kommer til at se en opbremsning i den her teknologiske acceleration, som er svært at forestille i dag. Men jeg kan bare se, at det fortsætter. Altså for eksempel den nyeste iPhone X. Eller 10, som den kaldes i folkemunde. Så vidt jeg ved, det kan være, at jeg tager fejl, men så vidt jeg ved, er det den første mobiltelefon, som har en kunstig intelligens-chip indbygget. Og det er også en vigtig ting, fordi indtil videre, når vi har snakket om kunstig intelligens, så har vi talt om kunstig intelligens i skyen, altså en central form for kunstig intelligens. Det, der kommer til at ske i årene fremover, det er, at vi får en decentral udbygning af kunstig intelligens. Vi får kunstig intelligens i kanten eller at the edge af internettet. Og der er Model X eller Model 10 den første, som rent faktisk er i stand til selv at foretage det, vi kalder inference, eller en forståelse af dataen lokalt. Ellers har vi skulle sende data tilbage til datacentret. Og det er jo klart, det er enormt vigtigt, når vi begynder at snakke om selvkørende biler, at de der selvkørende biler ikke hele tiden skal sende dataen fra bilen og op til skyen, og bede skyen om at processere det her for at vide, om skal jeg køre til højre eller til venstre, eller skal jeg stoppe, skal jeg accelerere. Det skal foregå lokalt. Og det betyder, at vi kommer til at se en enorm acceleration i efterspørgsel på semikonduktorer, som skal ud i det lokale net. Også ikke kun at være sensorer og lave dataaggregering, men også være i stand til at processere den data, der bliver genereret lokalt. Så igen, det falder tilbage til, at mange af de her chipproducenter, de kommer altså til at se rimelig gode vækstbetingelser i årene fremover. Så chipproducenterne i den sektor, det er i hvert fald en sektor, som det er værd at holde øje med, hvis man er investor. Og så kommer det springende spørgsmål selvfølgelig. Hvem er det, som man skal satse på? For i og med, at der er penge i det, så vil der jo lynhurtigt garanteret, tænker jeg, dukke nye op. Jeg ved, at blandt andet i Kina, der gør de rigtig meget også for at prøve at opelske det her område med en statsstøttet fond. Så lige pludselig, inden vi får set os om, så kan nogle af dem, som vi ellers synes er spændende ud i dag, de kan blive overhalet indenom, for eksempel sådan en kinesisk chipproducent. Ja og nej. Det sker sandsynligvis på sigt, at kineserne vil være det, vi kalder leading edge på semiconductorudvikling, men de er mange år bagud i dag i forhold til, hvad vi ser primært blandt amerikanske producenter. Så jeg vil sige, vinduet er stadig åbent for de etablerede spillere. Intel har, som jeg måske ikke kom lidt ind på, de har sovet i timen, og var alt for fokuseret på PC-markedet, og har foretaget akquisitioner de senere år, som skulle prøve at repositionere dem for den fremtidige vækst. Det interessante er, at mange af de her selskaber, som i dag har de store data- og beregningsbehov, som for eksempel altså cloud-selskaberne, de begynder også at lave deres egen semiconductor-chips i dag. Mm-hmm. Altså Google for eksempel, de mente ikke, at Nvidias chip var god nok til det, som de havde brug for. Så Google har lavet noget, der hedder en CPU-chip. Og Google argumenterede, at hvis man forestiller sig, at verdens Android-users, at det er Android ejes af Google, hvis verdens Android-users skulle bruge 5 minutter hver dag på at tale til telefonen, altså voice recognition, det er jo en form for kunstig intelligens, og at det skulle foregå i de datacentre, som Google kører, så skulle Google fordoble sin datacenterkapacitet bare for at håndtere det, hvis man skulle køre med hvad skal vi sige, ikke, men med Nvidias GPU-chip. Og den har Google jo altså arbejdet sig omkring det problem ved selv at udvikle nogle meget, meget effektive chips til at foretage det, der hedder inference. Og det samme ser vi all over, at der er en enorm fokus på at udvikle chips, som vil være i stand til at levere noget, som er tilsvarende eller bedre end det, som Nvidia er. Så jeg vil sige, der er en benhård konkurrence, og igen her, det er svært at se, hvem de langsigtede vinder er. Det ser rimelig sikkert ud for, altså vi kan bare se på den orderposition, som Nvidia for eksempel har inden for selvkørende biler i dag, at der er de på hovedparten af de platforme, der man forestiller sig de næste 5-7 år. Mm. Men derefter, så kan der godt ske betydelige ændringer i markedspositionen. Så finder man Nvidia i C-Worldwide's portefølje? Den har vi ikke, nej. Den har I ikke. Nej, har I andre semiconductor-selskaber? Ja, altså vi har SoftBank, som ejer Arm. Arm er ikke en dominerende del af værdisættelsen på SoftBank i dag. Men man kan selvfølgelig forstå, at vi vurderer, at det er en spændende del af SoftBank. Og det andet er, at de fleste chipproducenter, om det er Apple laver sine egne chips, eller om det er Microsoft, eller om det er Xilinx, eller om det er Nvidia, eller hvad de ellers alle sammen hedder, de producerer typisk ikke deres egne chips. De laver dem, de designer dem. De bruger ARM Technologies for nogle af de basale funktionaliteter, men så får de nogle andre til at producere det, fordi det at lave en fabrik til at producere chips, det koster rigtig, rigtig mange penge. Man taler om, at det er 10 milliarder dollar investeringer hver gang man skal have en fabrik til chipproduktion. Så der er en meget stor koncentration af de selskaber, som i dag laver chipsene for andre selskaber. Mm. Det er en outsourcing-model. Og der har du de tre store, det er Intel, de laver deres egen chips. Og så har man Samsung, som laver for sig selv, men de laver også for andre. Og den allerstørste, og som har tæt på 60% global markedsandel, det er et taiwanesisk selskab, der hedder TSMC. Taiwan Semiconductor. Ja, og vi ejer Taiwan Semiconductor. Mm. Og vurderer, at det har været et historisk meget succesfuldt selskab. Og vi tror også på, at de er velpositioneret til den her kampriske eksplosion. Men også et selskab, som står, så vidt jeg husker, Morten Springborg, overfor at skulle skifte CEO. Der er generationsskifte på vej der hos det taiwanesiske selskab. Ja. Er det noget, I forholder til? Nej. Okay. Altså, vi har noteret os det, og det er naturligt, at man går på pension en gang imellem. Ja, især hvis man er 86 år, som jeg tror, han er den gode CEO derovre. Nå, Morten, lige tilbage til bilsektoren, som du var inde på lidt tidligere i programmet. Jeg har nemlig fået et spørgsmål ind fra Jan König. Han skriver, hvad forhindrer bilbranchen i at købe sig ind i de moderne teknologier, og derved købe sig ind på fremtiden og sikre sig deres indtjening? Ja, Morten, hvad siger du til det? Kunne de ikke bare hoppe med på den vogn? Jo, men det prøver de også på. Og jeg synes, at de startede alt for sent, for jeg har snakket om det her efterhånden mange år, og det er først, vil jeg sige, inden for de sidste halvandet år, at tyskerne for eksempel er blevet committed til elektrificering. Og jeg vil sige, at de er 5 år bagefter en Tesla teknologimæssigt i dag. Og der er ikke noget, der siger mig, at det gap, det bliver kortere i øjeblikket. Mm. Fordi tyskerne, de er fanget af et kæmpe dilemma, fordi de i dag tjener deres penge på den gamle teknologi, mens de kan se, at de kommer til at tabe penge på den nye. Så det er et problem at sidde mellem 2 stole. Altså, man risikerer at ende på gulvet. Det siger jeg ikke kommer til at ske. De har enorm indtjeningsevne, og hvis de foretager de rigtige investeringsbeslutninger i dag, så kan de sagtens også have en position i fremtiden. Det, som jeg mener, er bare, at hvis man tager for eksempel BMW, The Driving Machine, hvorfor køber man en BMW? Det gør man, fordi BMW sandsynligvis har den bedste motor, der findes overhovedet. Det er sådan noget, som vi mænd elsker. Men om 5 eller 10 år, når man går ned til sin forhandler og køber sin næste bil, og det bliver en elbil, så er der ikke noget ret differentierende ved den elmotor i forhold til det, der ligger i en Skoda eller i en Seat. Det er basalt set det samme. Mm. Så ikke designet eller interiøret, eller at der må der, altså, det lyder som om, at vi mænd lige pludselig mister hele den der... Og det bliver røvsygt, undskyld, sproget, ikke? Fordi du kommer også til at få en robot til at køre dig rundt, ikke? Og den kører jo fuldstændig korrekt. Ja. Så spændingen ved det at transportere, så tror jeg kommer til at falde. Men det gør prisen også. Men tror du egentlig, er vi klar? Nu siger du om 10 år. Altså er vejene, altså vi skal jo lave enorme investeringer i veje. Altså nu kan du jo se, de kan ikke engang få letbanen til at køre, og de kan ikke engang få togene til at køre på et lukket skinneareal, før en gang i, jeg ved ikke hvor. Hvordan skal vi nå det så hurtigt? Der må også lige skyde ind, vi har faktisk haft besøg af en forsker fra RUC her i Millionærklubben, Marianne Freudendahl Petersen, som er lektor ude på RUC og forsker i mobilitet og trafikforhold. Hun var netop inde og fortalte, jeg tror det er et års tid siden, at vores byer er jo slet ikke designet til, at de her selvkørende biler kan komme rundt i byen. Altså, der skal ske enorm udvikling i bymiljøet, før vi kan overhovedet altså, længes om det. Det her, det kræver en time mere. Mm. Men jeg tror ikke på, at det er bymiljøet, som skal ændre sig. Det er teknologien i bilerne, som skal blive bedre. Mm. Og der vil jeg bare påpege, at det store gennembrud på kunstig intelligens og det, der hedder image recognition, det kom i 2012, da man begyndte at anvende dybe neurale netværk. Mm. Før 2012 er stenalderen, når det kommer til kunstig intelligens. Og sidenhen, så er billedgenkendelsesteknologierne blevet så gode, at de i dag langt overgår den menneskelige evne til at genkende billeder. Mm. Og bare for at komme tilbage til det her med deployeringen af selvkørende biler, den foregår faktisk i dag i USA. Mm. Google har et selskab, der hedder Waymo, som... har lavet en aftale med i første omgang Phoenix, hvor de har, så vidt jeg ved, nu i dag 500 selvkørende biler kørende rundt, transporterer almindelige folk i Phoenix i et marked, hvor der er, tror jeg, 2.000 taxaer. Det er et relativt stort antal. Mm. Og det er den måde, som jeg tror, altså der har ikke været nogen udmelding fra Alphabet, som er ejer af Waymo, omkring det her. Men min vurdering er, at de foretager en under radaren lancering af selvkørende biler i byer, som er åbne for det i USA. Og det er klart, man starter med den by, som måske er allerlettest, hvor der ikke er sne. Der er super godt vejr det meste af året. Og det er en byarkitektur, som også er meget enkel. Det er ikke en gammel middelalderby, men det er sådan en, det er lige veje i et net. Og så gør man sine erfaringer der, og lad mig sige... Det, som vi har set af data fra Californien, hvor man offentliggør de her data fra sin træning af bilerne, det er, at bilerne er betydeligt bedre end mennesker generelt. Der, hvor det virkelig kniber, det er i den der helt ekstreme situation i trafikken, hvor maskinen ikke har set det før. Mm. Og der, hvor menneskerne er bedre til at håndtere ekstreme situationer. Men jeg er sikker på, at maskinen skal nok komme der, og den kommer der rigtig, rigtig hurtigt. Fordi ikke nok med, at man træner bilerne ved at køre dem, altså tusindvis af biler, som kører nu rundt og får data på det her. Men man bruger faktisk også computerne til at simulere kørsel. Mm. Og der kører man mange millioner kilometer om året ved at simulere og få data på den måde. Så jeg er ret optimistisk med henblik på, at få det her produkt ind i markedet meget, meget tidligere, end de fleste går og tror på. Mm. Og så prøver vi så at spille det ved at købe de selskaber, som leverer den underliggende teknologi. Mm. Og det er altså blandt andet nogle af chipproducenterne, som du er inde på, Morten Springborg, at I køber i Sea Worldwide. Hvis man er nysgerrig på at vide, hvad det er for nogle aktier, I det hele taget har i jeres portefølje, så kan man selvfølgelig bare gå ind på jeres hjemmeside og læse nærmere ind på det. Morten, biler bliver påvirket af den teknologiske udvikling. Ja, det sætter sig i chipproducenterne, men hvilke andre sådan, sektorer kan vi tale om, der sådan, kommer til at få en særlig påvirkning? Jeg ved, at du har sådan lidt kig på sundhedssektoren. Ja, det har jeg. Der er det nok lidt for tidligt, fordi der har du op imod et offentligt system, hvor det tager lang tid at implementere ting. Men jeg er ret overbevist om, at et selskab for eksempel som Apple ikke kun synes, at det her Apple Watch er interessant, fordi det er et nyt produkt, man kan sælge, men det er også, fordi det er en platform for dataaggregering, og at Apple, ligesom mange andre, også har en strategi om, at de ønsker at spille med i det her marked, hvor at sundhedsdata også på sigt vil kunne få en kolossal indflydelse på den generelle sundhedstilstand. Mm. Og det kan man så koble med faldende omkostninger med DNA-sekventering, og det, der sker med geneditering, koble det op på data omkring vores agerende som individer, som er opsamlet via de her sensorer, som for eksempel Apple Watch er et eksempel på. Apple Watch er slet ikke perfekt i dag, det kommer til at videreudvikles, og vi kommer til at se mange andre former for sensorløsninger integreret i det, vi kalder wearables i årene fremover. Så det er et område. Det er også interessant, hvad der sker med for eksempel en Amazon, som har introduceret den her højtaler, Echo-højtaleren, som har Alexa i sig. Som var den helt store sælger til Black Friday. Ja. Jeg tror, det er 13-15% af amerikanske husholdninger, som i dag har sådan en. Mm. Og det er jo klart, at det er jo en af våbnene i denne her meget, meget voldsomme krig, der kører i øjeblikket omkring, hvem skal dominere det næste interface til internettet. Og det næste interface er den måde, vi er på internettet, det kommer til at være med vores stemme. Vi kommer ikke til at skrive på et tastatur eller have en skærm for os på samme måde, som vi gør i dag, men vi kommer at interagere med internettet og computeren bare ved at tale ud i rummet. Og der er Echo-højtaleren med Alexa i sig, den her kunstig intelligens, det er Amazons våben. Og det er også en accelerator af Amazons e-handels platform, mm-hmm. fordi det er en måde for Amazon at få meget mere kontrol med, hvad det er, de sælger til forbrugeren, end hvad de har i dag. Er det en introduktion til sådan noget hvad kan man sige, analfabetisme, eller hvad det nu hedder. Jamen, fordi nu skriver du jo ikke, du læser ikke, du taler bare til nogen. Altså, du ved jo ikke engang... Du bliver dummere og dummere. Jamen, det er jo det. Du ved jo ikke engang, hvordan sproget ser ud, så er det lige pludselig. Altså, det er jo egentlig lidt uhyggeligt. Du ved jo, altså... Der er masser af ting, der er uhyggelige i den her udvikling, Lars Persson. Der er masser af ting, der er spændende, og jeg er sikker på, at det bliver en fantastisk verden, men der er altså også noget, som får det til at løbe lidt koldt ned i ryggen på mig. Jamen, det gør det også for mig. Altså, netop det her med, at man bare skal tale til en eller anden, fordi at, så får du jo ikke set det skrevne sprog, eller læst det skrevne sprog. Du får det jo heller ikke gennem hånden længere med, at du skriver det. Se dine børns skrivefærdigheder på et stykke papir, eller man har jo endda set nogle tegnefærdigheder hos de mindre børn, fordi de bare sidder og kører fingeren på en iPad. Altså, det er jo lidt uhyggeligt, at man sådan, ja, på en eller anden måde, der ender vi ude på et tidsspor. Ja. Og det er også dermed, som jeg var inde på lidt tidligere, Morten Springborg, at vi taler om den her udvikling, så om det er bare sådan step by step, og det kan godt være, at nogle af de her steps, de bliver lidt sværere, men jeg tænker, måske løber vi også ind i gigantiske problemer, også en ren social, og den måde, vi er sammen på som mennesker, som kan sætte udviklingen voldsomt tilbage. Det er vel svært at inddrage i en investeringsstrategi, den slags? Ja, jeg tror jeg mere, man kan agere individuelt, og så... Altså, Jeg er jo meget gammeldags, selvom jeg sidder og taler om de her ting her. Jeg er for eksempel ikke på Facebook, fordi jeg vurderer, og det er jo en af vores investeringer, men jeg vurderer, at det er en tidsrøver for mig, der ikke giver mig noget. Mm. Sådan håndterer jeg det, og jeg er da lidt bekymret for også mine børns brug af deres tid og deres evne til social interaktion. Ikke at jeg føler, at der er noget problem med mine børn på den måde, men hvis man kigger på samfundet som sådan, så kan man da godt være bekymret, om man bruger for meget tid på sit device, i modsætning til at sætte sig ned og drikke en kop te og snakke med sine venner. Ja, farver nye verden. Det bliver spændende at se, hvad den bringer med sig. Morten, vi lever ind i de sidste 5 minutter af programmet, og jeg ved, at der er masser af lyttere, som har været glade for, at også lytte til dig i de tidligere programmer, hvor du har været med, og hvor du har nævnt nogle særlige aktier, som I også har i jeres portefølje. En af dem, som der bliver ved med at komme spørgsmål til, hvad vi mener om her i Millionærklubben, det er Sunny Optical. Det er en aktie, som så vidt jeg ved, I stadigvæk har hos Sea Worldwide, som har gjort det helt ufatteligt godt. Holder I fast i den, eller hvordan og hvorledes ser I på den lige p.t.? Sunny Optical, for dem, der ikke er klar over det, det er et selskab, som leverer sensorløsninger, kameraer, og i det første, hvad skal vi sige, vækstkapitel for selskabet har været smartphones, primært til kinesiske smartphone-producenter. Og det langsigtede er selvfølgelig alt det her, som vi sidder og taler om i dag, at alt skal have vision, og at vi tror på, at vi har fortsat selskabet i porteføljen, fordi vi stadigvæk tror på det. Mm. Men det er klart, at selskabet er blevet meget, meget, meget dyrere, end hvad det var, dengang vi købte det. Og det betyder også, at risikoen, den kortsigtede risiko og udsvingen i selskabet kommer til at være større. Mm. Og så har vi været rigtig meget omkring chipproducenterne her i de sidste 55 minutter, men hvad med, og det kan godt være, det ligger inden for samme felt, det kan jeg ikke lige gennemskue, men Morten, robotproducenterne, er det samme boldgade, som du ser det, eller hvad? Ikke helt, men det er da også et segment, som vi rigtig godt kan lide. Vi har et selskab i porteføljen, som hedder Keyence, som er et selskab, som er nok det mest specialiserede i industriel automatisering, som man overhovedet kan forestille sig, nemlig de render rundt på fabrikkerne og hjælper virksomheder med at optimere bitte små processer i deres produktion. En japansk aktie. Ja, lige præcis. Ved hjælp af anvendelse af vision sensors. De arbejder næsten som et konsulentselskab. De har ikke egen produktion af de komponenter, man installerer, men de leverer mere, den viden, som der vækker bag systemerne. Vi har også i enkelt af vores porteføljer stadigvæk, japanske Fanuc, som er verdens største robotproducent. Det er jo selvfølgelig, fordi virksomheder, mennesker vil altid forsøge at gøre tingene mere intelligent, bedre, billigere og hurtigere. Det er uomtvisteligt, at robotter kommer til at være et vækstmarked i årene fremover. Man kan diskutere konkurrencesituationen, men vi er stadigvæk fortrøstningsfulde med hensyn til, at kineserne ikke i dag har, den teknologi, som gør, at man kan true de vestlige producenter. Mm. Morten Springborg, tusind tak, fordi du var med os her i denne udsendelse. Vi var langt tilbage, 540 millioner for at komme frem til, hvor vi er i dag, og så kunne kigge lidt frem over, hvordan det var ledes, at investeringsverdenen den kommer til at se ud fremadrettet. Super spændende. Tak, fordi du kom. Lars Persson, vi bruger lige de sidste par minutter til at rette blikket mod et par mail, der er kommet her. Mm. Niels Jensen, for eksempel, han siger, han har fulgt SAS i nogen tid. I den tid har ALNR AB købt og solgt stort set identiske mængder i henholdsvis Stockholm og København. Han forstår derfor ikke dit udsagn om, at ALNR skulle spekulere i at shorte SAS. Kan du uddybe det synspunkt? Jamen, det er bare, hvad jeg har fulgt. Altså, i dag der ligger de og er storsælger i aktien. I går købte de voldsomt ind, og så på den måde så var de med til at løfte kursen, ser jeg. Der. Så det er jo sådan, som man ser på det. Altså. Det er bare dem, jeg har fulgt. Det er øjnene, der ser. Det er jo det, man vil se, så det er jo lidt det der med, at det var lidt ligesom med vores to venner i går, Lav og Mogens, der så, at anonyme købte og solgte. Så ja, det er sådan, som jeg har set det i hvert fald, at de har ligget og spekuleret. De kan jo spekulere begge veje. Det kan jo, det er der jo mange, der gør, at man både tager en kort og en lang position, og så tjener man i nogle perioder på den korte, og i andre perioder tjener på den lange, alt efter hvordan man får nogle gennemsnitskurser, så det kan jo være. Okay, Persson, yes. SAS, fik du handlet? Nej, det gjorde jeg ikke, fordi den er ikke rigtig take off i dag, så jeg tænker, at lige pludselig kommer der nok nogen ind og byder til bolle, så Så du har lagt en ordre ind? Jeg har lagt en ordre ind, ja. Okay. Så, men jeg vil jo ikke bare, man vil, altså det gode er jo, man vil jo ikke bare sælge til den pris, man vil jo gerne have det mere for sin aktie, end der er lige i markedet. Man tænker, jamen lige før var det et plusmarked, så blev det et lille minusmarked, og nu er det tilbage et plusmarked, så når det er en positiv stemning, så kan det også godt gå ud over SAS. Det lyder forkert, men det kan også godt trække nogle andre med aktier med op, så lad os se, hvad der sker. Lad os se, hvad der sker. Jeg formoder ikke, at den svenske Riksbank har gjort noget ved renten af Persson, siden du ikke råbte højt. Jeg har faktisk slet ikke været forbi. Jeg tænkte, det her det var meget mere interessant at høre på robotter og hvordan vi bliver dummere. Så, okay, sidste blik på det aktuelle marked, inden vi lukker og slukker her. Jamen, tyskerne er lidt oppe, og det er vi også. Pænt stadigvæk vækst til Pandora, og Genmap har det også godt i dag, så det er med til sådan lidt at puste positivt liv i det danske marked her for jul. Det var således Millionærklubben denne onsdag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 9.05. Om lidt er russisk roulette klar til at tage over, men først er der selvfølgelig nyheder, klokken er 10.00.